राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 17 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में होगा। राम बात सच्ची है ही, पर दूसरी बात अपने जीवन को देखो तो क्या क्रोध आप में सदा और सब समय रहता है क्या? काम क्रोध लोभ मोह आदि क्या हर समय में अपने में रहते हैं? नहीं रहते। तो हर समय में निर्दोषता रहती है, दोष आगंतुक होते हैं। पहले हमारी दोष की क्रिया बनी है, इस वास्ते संस्कार पड़े हैं, उनको सत्ता देकर हम दोषी मानते हैं अपने को। भूतकाल के दोष की सत्ता को वर्तमान में स्वीकार करके और कहते हैं हम दोषी हैं। अभी हम दोषी नहीं हैं। इसमें मर्म की बात बतावे, एक दोष और निर्दोष दोनों समय में आप एक रहते हो और एक आप रहते हो, उनमें दोष नहीं है। दोष आगंतुक है, संसर्ग से आते जाते रहते हैं। जैसे घर में कोई आदमी आए चले गए, पर घर तो रहता है ना पहले, ऐसे आप तो हरदम रहते हो और दोष आगंतुक है। वो सब समय में नहीं रहता और सबके लिए नहीं रहता। चोरी करता है चोर तो अपने घर में चोरी करता है, अपने आप की चोरी थोड़ी करता है। मानो निरंतर चोर नहीं रह सकता, निरंतर अस्ते निरंतर बिना चोरी रह सकता है। हरदम झूठ बोल नहीं सकता, हरदम सत्य बोल सकता है। तो हरदम निरोध आपके निर्दोष रहने की सामर्थ्य आप में है और आप सर्वथा निर्दोष हैं। दोष के समय भी आप निर्दोष हैं। अगर निर्दोष न हो तो आपको दोष का ज्ञान नहीं होगा। मेरी बात की तो ध्यान दें कि आपको दोष का ज्ञान होता है तो ज्ञान उसी का होता है जो उस दोष से अलग होता है। जैसे आंख से अलग चीज हमें दिखती है, आंख के नजदीक अंजन वो नहीं दिखता है, ऐसे दोष हमारे में हो तो हमारे को दोष दिखेगा नहीं। दोष हमारे से अलग है, हम निर्दोष तो निरंतर है और दोष आगंतुक है। उन दोषों को अपने में स्थायी रूप से दोष मान लेते हैं, इस वास्ते दोष नहीं छूटते हैं। ख्याल होगा नहीं, मानो आप हम परमात्मा का अंश होने से निर्दोष हैं और हमारे अनुभव में से ही अनुभव से भी हम निर्दोष होते हैं। दोष के समय भी दोष आता है और चला जाता है, पर दोष के समय भी दोष दिखता है बहुत बार। कभी कभी दोष अधिक बढ़ जाने से दोष नहीं दिखता, पर दिखता है तो हम निर्दोष है। निर्दोषी को ही दोष दिखेगा, दोषी को दोष नहीं दिखेगा। इस वास्ते आप हर समय में निर्दोष है और हरेक के लिए निर्दोष है। हर एक वस्तु के लिए निर्दोष, हर एक व्यक्ति के लिए आप सदोष नहीं है। चोरी किसी समय में करिए, हर समय में चोर नहीं है आप। तो चोर आगंतुक दोष है, अरे वो चोरी होती है अपने में मानने से। तो सबसे पहला बड़ा दोष है अपने को दोषी मान लेना। इस वास्ते आज आरंभ में ये कहा कि अपने को दोषी न माने, क्योंकि आप निर्दोष हैं। अब किसी भाई के विशेष शंका हो उनको दीजिए कि मेरे को तो अपने में दोष दिखते हैं, मैं दोष कैसे मानूं, ऐसी शंका हो तो बोले। शंका नहीं हो तो बोलने की जरूरत नहीं, आप में स्वयं में दोष नहीं है, दोष आगंतुक है, आते हैं जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, और आप रहते हो। अगर आप में दोष हो तो आपके रहते हुए आप में दोष हरदम रहना चाहिए। जो कपड़ा सफेद है तो हरदम ही सफेद रहेगा। आप अगर दोषी है तो हरदम दोष रहना चाहिए। और निर्दोष तो आप में निरंतर रहने वाली है। चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल मल रहित तो स्वतः है। तभी तो दोष बुरे लगते हैं। दोषी को दोष बुरा नहीं लगता है, निर्दोष को दोष बुरा लगता है। तो दोष हरेक को बुरा लगता है, तो हरेक में दोष नहीं है, दोष आगंतुक आए हुए हैं। दोष हमारे में ऐसा मान लोगे तो दोष दूर नहीं होंगे। कम से कम, कम से कम मैं निर्दोष हो रहा हूँ ऐसा मान है। मैं निर्दोष हूँ ऐसा मान लेना एक नंबर की बात, और नहीं तो मैं साधन कर रहा हूँ, निर्दोष हो रहा हूँ, मेरे दोष मिट रहे हैं, ये दो नंबर की बात ही मान लें। और ठीक माना चाहिए कि मैं मूल में दोष नहीं हूँ, मूल में सब निर्दोष है, सच्चा स्वतः स्वाभाविक परमात्मा के अंश होने से मूल में सब निर्दोष है, दोष आगंतुक है। अरे मानो तो स्थाई मत मानो। दो नंबर की बात कि मेरे दोष दूर हो रहे हैं, क्या पता कि पहले दोष कितनी मात्रा में थे और आज कितनी मात्रा में है, ये आपको अनुभव होगा। तीन बात का अनुभव होता है, आप ध्यान देकर सुने मेरी बात को। एक तो पहले जितना जल्दी क्रोध आता था उतना जल्दी नहीं आता है, पहले जल्दी आता था अब देरी से आता है, एक बात। दूसरी बात, जब क्रोध आता तो बड़े जोर से आता था, उतने वेग से जोर से नहीं आता है, दो बात। और तीसरी बात, को जितना ठहरता था उतनी देर नहीं ठहरता है, ये साधक का अनुभव है। जो सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, साधक अपने में साधन करना चाहते हैं, साध्य की प्राप्ति चाहते हैं, उनमें ये तीन बातें हो गई। उतना जल्दी जल्दी क्रोध नहीं आएगा, और उतना जोर से नहीं आएगा, और उतनी ज्यादा देर ठहरेगा नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ कि मेरे में निर्दोषता आ रही है, मैं निर्दोष बनते चला जा रहा हूँ। और वास्तव में आप मूल में निर्दोष हैं, तभी दोष मिटते हैं। आप में दोष होते तो घटते भी नहीं, मिटते भी नहीं। और ये प्रत्यक्ष अनुभव है, सत्संग करने वालों में दोष घटते हैं, तो दोष आगंतुक है, आप में नहीं है, आप घटते हो गया। सत्संग करने से आप घट जाते हो, बढ़ जाते हो, आप तो वैसे ही रहते हो, और सत्संग करने से दोष घटते हैं, मिटते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दोष हमारे मिट रहे हैं। अब बोलो, इसमें शंका है तो ऐसी कृपा करे कृपानाथ, हम मूल में निर्दोष हैं और दोष आगंतुक हैं, और सत्संग के द्वारा, विचार के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा हमारे दोष दूर हो रहे हैं, इस वास्ते दूर हो जाएंगे। अब दोष जितना का आपको खटकता है अधिक, उतना ज्यादा मिटता है, और जितना सुहावता है उतना ज्यादा रहेगा। जितना ही दोष को आप उचित समझोगे उतना ही वो रहेगा, और अनुचित समझोगे तो नहीं रहेगा, स्वतः मिट जाएगा। ये अवस्था है अपने, क्या जैसी है, हम दोषों के साथी नहीं है, दोष हमारे साथी नहीं है, दोष आगंतुक है, ये पक्की बात है एकदम। ईश्वरांश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। नारायण नारायण नारायण नारायण।